وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور دوسری کتابیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا، پاؤں تلے سے بھی ابلتا، ان میں سے کچھ تو رات رو ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پیغام الہی پہنچانے کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یقیناً اللہ کافر قوموں کی رہنمائی نہیں کرتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزیدن کثیرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. اے نبی، آپ کہہ دیجیے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو دین کی کسی اصل پر نہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس نے ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیا، لہذا آپ کو ان کافروں پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، یا یہودی ہیں یا صابی یا نصارہ ہیں، ان میں جو سچے دل سے اللہ پر یوم آخرت میں ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ واللہ بصیر بما يعملون. اور سمجھتے رہے کہ اس سے بھی کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو